الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله لقد جبلت النفوس على محبة الثمار والتباهي بها والتفكر والتغذي بما يتغذى به منها وما ذلك إلا لقوله سبحانه وتعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والزرع والنخل مختلفا أكله والزيتون متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين حقيقة نفسي زوانا وآدم زمأوم ونفسي هذو juu ya maumbile ya mapenzi ya kuyapenda matunda na kula katika matunda hayo na kutafakar katika matunda hayo kadhalika kuringishana na kuoneshana katika neema hiyo ya matunda waliopewa na Allah tabaraka wa taala الله تبارك وتعالى أليأومب متنهاية على سما وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات يي الله تبارك وتعالى ندي أليأومب ندي أليأندشة جنات معروشات mabustani ya matunda ambayo yameegemezwa katika chanja na yale ambayo hayakuegemezwa katika chanja yakajiotea yenyewe na ndiye aliyeumba matunda mengine ndiye aliyeumba mitende na matunda mengine mukhtalifan ukuluh ambayo hutofautiana ladha yake والزيتون والرمان. نني علي يومب ما زيتون نني علي يومب ما كممانغا متشابها وغير متشابه ياكو ينا يصنانا كتكمنظر او يكيو ينا فنانا كتكمونيكانو وغير متشابه لكن هيا فناني كتكلاذا. كشا كتنبيا كلوا من ثمره اذا اثمر كلاني كتكما تنداياك الله تبارك وتعالى قال يتقفكوا يمقف ما تندهايو na toeni haki yake ile siku ambayo mtayavuna, na wala msifanye israf, kwani Allah tabaraka wa taala hawapendi wenye kufanya israf. Na akalinukuu hilo kwamba nafsi zimeumbiwa matunda, kuyapenda matunda. Akalisema kwa mja wake Ibrahimu al-Khalil, قال لقسيمة رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ايو رب ايو مولا اجالي امجهون ونعمان وارزق واتو امجهو كتك اينا مبالي مبالي زمتنا والي امباو watamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na wakaiamini siku ya mwisho. Amewaombea thamar, warzuku ahlahu min athamarat, warzuku watu wa mji huu katika aina mbali mbali za matunda. Bila shaka matunda haya nafsi huyapenda, na ndio maana hufika wakati watu hujifaharisha wa matunda yao waliopewa na Allah tabaraka wa taala. Akasema subhanahu wa taala kutugusia jambo hili kwamba matunda haya baadhi ya watu huyatumia kwa ajili ya fahari na kujiona mbele ya wengine. Akasema wadrib lahum mathalan rajulain ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nab wa hafafnahuma binakhl وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وفيجي انفانو هاو محمد وفيجي انفانو ووتواويلي جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب مادت التواويلي هاو tumemjalia kuwa na mabustani mawili ya mizabibu. Watu waliosema katika wafasiri wa Qur'an kwamba wawili hawa ni katika bani Israel, na watu waliosema hapana, ni katika watu wawili ukoo wa bani Makhzum katika watu wa Makka, mmoja wao ni mu'min na mmoja wao ni kafir. Huyu kafir ndiye aliyejaliwa na Allah tabaraka wa taala mabustani mawili, mashamba mawili ya matunda, matunda ya aanab. Wahafatna huma binakhlin, mabustani yake mawili hayo tukayazungushia mitende, yamezungukwa na mitende. Wajaalna bainahuma zaraa, na tukajalia baina ya mawili hayo kupatikana kwa matunda mengine. Mabustani yote mawili yanaleta mazao yake vizuri, na wala hayakupunguza chochote katika uzalishaji. Na tukapasua baina ya mabustani mawili hayo mto. Mwisho yule bwana akawa anajifaharisha juu ya mabustani yake yale mbele ya ndugu yake mu'min ambaye hakupewa na Allah tabaraka wa taala. Akasema ma adhunnu an tabida hadhihi abada, sidhani kwamba mabustani yangu haya itafika wakati atakwisha, sina dana hiyo. Wama adhunnu saata qa'ima, na wala sidhani kwamba kiyama kitasimama. akamkufuru Allah tabaraka wa taala. Wala irudittu ila rabbi, na lau ikitokea nimerejeshwa kwa mola wangu, kama kutatokea kiyama, la ajidanna khairan minha munqalaba, wa hakika nitakuta bustani bora khairi kuliko hizi. Kadhalika ametaja kisa cha watu aliyowapa matunda katika suratu Nun, suratul Qalam, idh aqsamu la yasrimunnaha mutbi'in, walipoapa kwamba watakwenda mapema na wala hawakubali shamba lao liingiliwe na yoyote. Bila shaka haya matunda nafsi huyapenda, na ndio maana masahaba wa mtume rubwanullahi tabaraka wa taala alayhim walikuwa wakija na tende, wakiziweka baina ya nguzo za msikiti wa mtume alayhi salatu wasalam, zile mbaya wanaziweka kuwa ni sadaka ziliwe na almuhajirun, na zile nzuri wanabaki nazo wenyewe. Allah tabaraka wa taala analijua hilo. Kwa nini hawakutoa zilizokuwa nzuri? Akateremsha aya akasema, akhriju min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard, anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard, toweni katika vile vizuri vilivyotokamana na machumo yenu, vitoweni lillah, na vile ambavyo tumekutoleeni ardhini, wala mtidhamiria kuvitoa vibaya, ambavyo lau mkipewa nyinyi hamna uwezo wa kuvipokea kwa kumwona haya aliyowapa, isipokuwa kwa kufumba macho yenu. Wala tayammamu alkhabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi, msitoe vilivyokuwa vibaya. Akawakataza. Bali si hilo, walipofungua baadhi ya miji masahaba wa mtume ridwanullahi tabaraka wa taala alayhim, wakataka wabaki kwenye miji yao watengeneze mabustani yao ya matunda, Allah tabaraka wa taala akalihesabu hilo ni kuziangamiza nafsi zao, mahaba yao ya kuyapenda matunda yasiwapelekee kuacha dini ya Allah tabaraka wa taala. Allah subhanahu wa taala akateremsha aya akasema, wala tulku biaidikum ila tahluka, wala msijiangamize nafsi zenu kwa mikono yenu, mkaacha jihad mkabaki katika miji yenu kutengeneza mashamba ya matunda yenu na mabustani yenu. Msifanye hivyo, kwani kuyafanya hayo ni katika kuliingiza jambo la dini yenu katika maangamivu. Wala tulku biaidikum ila tahluka. Kadhalik iliposhuka aya, lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hamuwezi kuupata wema na kuufikia mpaka mtoe katika vile ambavyo mnavipenda. Iliposhuka aya hii kama ilivyokuja katika sahih, akaja Abu Talha al-Ansari kwa bwana mtume alayhi salatu wasalam, akamwambia, ya Rasulullah, umeteremshiwa aya hii, lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, na hakika katika mali ambazo huzipenda ya Rasulullah ni bustani langu la matunda, ndani yake kuna bayraha, kisima cha maji matamu katika mji wa Madina, wa innaha sadaqatun fi sabilillah, shamba langu na vilivyomo ndani yake ni sadaka katika njia ya Allah. Angalia wapi uviweke ya Rasulullah, nani umpe ya Rasulullah, mahalu shahid, ahabu amwali ilaya, mali yangu ambayo hupendeza mno kwangu mimi ya Rasulullah ni bustani nimeitoa fi sabilillah. Rasul alayhi salatu wassalam akamwambia, bakhin bakhin malun rabih, bakhin bakhin, baadhi ya shurahu alhadith wanasema ni kalimatun fi tashji', ni neno la kumshajiisha na kumtia nguvu, kama kusema hongera, hongera kwa hilo Abu Talha, malun rabih, na kwenye riwaya malun rayih ay aidun alayka naf'u, ni mali ambayo manufaa yake yatarejea kwako Abu Talha, ij'alha fi al-aqrabin, iweke mali yako hiyo, itoe kwa jamaa zako wa karibu. Kadhalika alipokuja mamake Anas ibn Malik ورسول عليه الصلاة والسلام وكمان بيا رسول الله هو يدمك أنس أنس هويو نكتم شتاك ويا رسول الله أكتم كيه لكن مومبي دعاء كالتالي ومومبي رسول عليه الصلاة والسلام الله أم كثير شي مالي نكت مالي أم بعضه أم كثير شي وأنس ابن مالك نبستاني متوندا. أيها الناس عباد الله هذني أدلة كما مبنزي أخويا بين متوندا تمتاوى تمأمبيوى لألله تبارك وتعالى لكن ونسام أهل العلم حكون متوندا يليكوا بارا بل الله سبحانه وتعالى أما أتيبون مسلام في الدنيا والآخرة حفدنيا للآخرة كما ثمرة التوحيد كليك متوندا يتوحيد توحيد الله الذي لا ينبغي لأحد أن يمل من ذكره وتذكيره توحيد أمبايو حيمباسم تيييوتي كتوكا جويا كويكم بوشيا نكويكم موكا ييمون يوي هاني متوندا يليوكو بارا كليك متوندا يوتي لأنه أساس الدين وسبب التوحيد لأساس يدليات وسبب التوحيد وأجلياك الله تبارك وتعالى أم وأمب واتو أم وأمب مجيني نأم أمب ألب بيمب أقسم سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سكوا أمب مجيني نواتو إسبقوا فلنغ لكن يعبدوا مني أكتاج أمر يفوز كون القرآن إلي يكوية كالتمصحف يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ينيوات معبدون الله أمباء أمكم بنيني نعم وأمبا وليتنغلية قبل ينو إلي مباتك فيكي كليلة تقوى توحيد الله توحيد الله سبحانه وتعالى وتوحيده الله تبارك وتعالى أما يوم مني أما يوم مليمنا مجبالي ما من جنيه وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا سكون مبين هنا أرض ولا بلديوم بين ذويله هيدو وانجي ذوب سليفو قموات نموهوم بهذه ببوري بوري نموهوم فأجل يتوحيد نسمر يتوحيد نبارك تتس كلكتون لأين يغط أيها الناس عباد الله بلا توحيد هكون عمل بلا توحيد هاتف كلاوي عمل ذاته الله سبحانه وتعالى أنا من رسول عليه الصلاة والسلام ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وأكيك أم فنوليو ومحمد فنجي واحد كما أماذا أم فنوليو وليبيت قبل ياكو وكترمشي ووعي وكأنبيو كما أنبو أنبيو لئن أشركت كما تمشرك شاء الله وما أنا وكسام بالنا توحيد وصيفني أساد توحيد لا يحبطن عملك زتفموك نزتانقوك عمل ذاكو ولتكونن من الخاسرين نفهكيك وتكون ميونغون مولي وفت خسارة توحيد الله توحيد يا الله سبحانه وتعالى نأمر كوة لأمر شاء الله سبحانه نأمر كوة أمر الله تبارك وتعالى كواجيلي أمره أمترمش كتاب كواجيلي أمره أملت متومة كواجيلي أمره أمفرضش جهاد أنا سمى رسول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله من أمرش ونفنبان نوات إكبيدك وأوني وأوي وسبب القتل سيء المقاتلة أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله من أمرش ونفنبانناو مفاك وسمي لا إله إلا الله أمره توحيد نيو إملة جهاد الجهاد الشرعي مفاك وسمي لا إله إلا الله وكل سامنا نهلو عصموا مني دماءهم وأموالهم وتكوى مذكين وكتك من نامي دام زاو تذلك لنفس زاو حديث ماغوى حديث شكولي ومرضاو اسفكوى كحق يا إسلام أيها الناس عباد الله توحيدي نمتونة na katika tunda ya tauhid ni alilm, kumjua Allah tabarak wa taala, alilm kumjua rasul alayhi salatu wassalam, alilm kujua dini ya Kiislam na taratibu zake bil adilla. Walhamdulillah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، علم لتك ثمرة التوحيد لكتك متون ليليوفك أن يتوحيد أم بايها نفوف لعلم ولا هجال علم ولا haifatili ilm, ana mapungufu katika akida yake, ana mapungufu katika ibada zake, ana mapungufu katika tauhidi yake. Miongoni mwa matunda ya tauhidi na alilm, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala tunaona kwamba ma khalaqana illa liibadatih, hakutuumba isipokuwa tumwabudu, na wala hatuna njia ya kujua ibada za Allah tabaraka wa ta'ala. Hatuna njia nyingine sisi, hatuna wahi tulioteremshiwa, wala hupewi ilmu kwa ilham. Unafika katika ilmu bitaallum, kwa kuisoma na kujifunza ilmu. Ambaye hajifunzi ilmu aikague vyema tauhidi yake. Watu wa bida, ahlul bida wal khurafat alladhina saru ala almuslimin وقلقلوا الآمنين وزعزعوا في الدين يتها يمواجية لعدم إخلاصهم لتوحيد رب العالمين. نعلم نتون لليقوى كوكة كما تون يتوحيد نليوم أن الله تبارك وتعالى أكسامها كون أنا موغفايا خوف إليقوى لعلم كتواجواك إسبقوى وليصومة. أكسم إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولسم أهل العلم كنا تفوت كاتي الخشية نا الخوف. الخشية نخوف أما إن علم نياكي فيولى أنا مخوف خوف سيمدوى أنا مخوف هايت الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء ونعم وظف الله خوف يكم جوى ونعم وظف katika waja wake ni alulama. Kwa ukitaka kuwa katika alulama ambao wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ala ilmi wa basira, ni lazima uwe na ilmu. Kwa man ya'lam annama unzila ilayka min rabbika alhaq kaman huwa a'ma, hivi yule anayejua kwamba haya uliyoteremshiwa Muhammad kutoka kwa Mola wako ni haki, ni sawa na asiyejua. Hawawi sawa, la yastawiyani mathala, hawawezi kuwa sawa. Anayejua na asiyejua, anayejua na mwabudu Allah ala basira, asiyejua na mwabudu Allah ala jahal, hawi sawa aljahil wal alim. Walaysa akhu ilmin kaman huwa jahil, kwa yule ambaye anataka kuihakiki tauhidi yake apate matunda ya tauhidi, ni wajibu wake aisome tauhidi, na yale ambayo huambatana na tauhidi akae chini atende wakati wake na muda wake kumjua Allah. Na ilmu ya kumjua Allah ni wajibu, hatapewa udhuru muislam kwamba kwa nini hakumjua Mola wake, hana udhuru wallah. Awe kipofu awe kiguru, hana udhuru mbele Allah. Vipofu walikuwepo kina Amr bin Umm Maktum, kadhalika walikuwepo bilama zama za rasul alayhi salatu wassalam, lakini wote walimjua Mola wao. Na tuipe kipaumbele ilmu hii kuliko ilmu isiyokuwa ya Allah tabarak wa taala. Zote ni ilmu, lakini ilmu ambayo ina kipaumbele ni ilmu sharia, ni ilmu ya kumjua Allah subhanahu wa taala. Zimeondoka hima za Waislam kwa watoto wao, wakaelekeza jitihada zao na mali zao katika kuwapa virutubisho vya ilmu isiyokuwa ya msingi kwa wao, ilmu ambayo watakwenda kuulizwa siku ya kiyama. Wengi katika Waislamu wameipa kipaumbele ilmu dunia kuliko ilmu al-akhirah, na tusabi kama ilmu dunia ni haram, wala hatuwakatazi watu kusoma. Tunawaambia watu wazazi waipe kipaumbele ilmu ya dini yao, wasipoweza hilo la kwanza waende kwenye la pili, walingamanishe sawa basi. Jitihada ambazo huzitoa kule wazitoe na huku, wasiweke ilmu hii kuwa ni duni thamani. Usipokithamini chako, nani ambaye atakithamini kama si wewe mwenyewe Muislamu? Wako wapi watoto Waislamu ambao hujazana katika misikiti kusoma ilmu? Wako wapi mabanati wao ambao hukaa misikitini kufundishwa ilmu, kujua tahara zao, za damu zao, hedhi zao, mifasi zao, kujua eda zao na mengineyo? Wako wapi wazazi wa watoto hawa? Wana masuulia mangapi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Watakwenda kuuliza wazazi juu ya watoto wao. Kullukum ra' wa kullukum mas'ul an ra'iyatih, kila mmoja miongoni mwenu ni mchunga, na kila mchunga atakwenda kuulizwa juu ya wachunga wake. Baba mwenye nyumba ataulizwa juu ya mkewe na watoto wake, mke ataulizwa juu ya watoto wake na mali za mumewe. Haya amesema Rasuli alayhi salatu wasalam. Zindukeni ayuha almuslimun, ilmu ya kumjua Allah, ilmu tauhid, ilmu ya kumjua Rasuli alayhi salatu wasalam. Ilmu hii ni ya wajibu. Ukifika kaburini utaulizwa kuhusiana na Allah, kadhalika utaulizwa juu ya Rasuli alayhi salatu wasalam. Vipi umemfahamu? Vipi unamuelewa? Vipi uliyafanyia kazi mafunzo yake? Ama mnafiq almurtab akiulizwa juu ya Rasuli alayhi salatu wasalam kwenye kaburi lake, atasema ha, niliwasikia watu wakisema maneno na mimi nikayasema, lakini hakuyasema kwa kuyajua, hakuyasema kuwa na weledi nayo, hakuyasema kuyafanyia kazi. Mnafiki. Tujifundisheni ilmu, tumsomeni Allah, tumsomeni Rasuli alayhi salatu wasalam. Zihakiki ibada zako kwa ilmu. Allah haabudiwi kibubusa. Allah tabaraka wa taala hapokei ibada ya kuabudiwa kwa kubahatisha, hilo halipokei. Ihakiki ibada yako. Allah amekuumba umfanye tauhidi, umpwekeshe katika ibada, na wala haja kupa njia ya kuiendea ibada isipokuwa kwa ilmu. Watu wakae wasome ilmu. Ya talib alilm la tabghi bihi badala faqad dhafarta wa rabbi al-lawhi wal-qalami, ewe unayetafuta ilmu usiipe ilmu hiyo mbadala, usiache kutafuta ilmu ukajishughulisha na mambo mengine. Kama utajishughulisha, lakini tenga wakati wa ilmu. Faqad dhafarta wa rabbi al-lawhi wal-qalam, anasema al-hafidh hakami, ukifanya hivyo umenyakua hazina iliyokuwa kubwa, kisha akakuafilia kwa Mola wa ubao na kalamu. Allah tabaraka wa taala, al-ilm ashraf matlub wa talibuhu, elimu kama kuna ambacho hutafutwa bora ni ilmu. Kama kuna mtafutaji mzuri bora ni talibu ilmu, ambaye akitembea kwa kunye kuitafuta ilmu, malaika wa Allah huweka chini mbawa zao. Wa innal malaika la tadau ajnihataha li talibi al-ilm ridan bima yasna, malaika wa Allah hutandika chini mbawa zao kumwekea aliyetafuta ilmu kwa kuridhika kwa yale anayoyafanya. Al-ilm aliyejifunza ilmu akawasomesha watu khairi, yastaghfiru lahu kullu shay hatta al-hutu fi al-bahr, huombewa msamaha na kila kitu mpaka samaki aliyepo baharini. Haya anasema Rasul alayhi salatu wasalam. Kuna kipi chengine? Man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fi ad-din, ambaye Allah anamtakia khairi ni yule ambaye humzindua katika dini, akaipenda dini, akaifuatilia dini, akataka kuisoma dini. Na ilmu ya dini hutafutwa kama alivyosema Rasul, innamal ilmu bitta'allum, elimu ni kwa kujifunza, elimu ni kwa kuisoma, elimu ni kwa kuifanyia kazi, hairithiwi. Kama baba yako alikuwa ni alim na wewe ni alim baada ya kufa kwake, la, hilo halipo katika Uislamu. Kwa hiyo Allah, Allah, kila kitu kina thamara, na thamaratu tauhid al-ilm, matunda ya tauhid ni ilmu aliyohimiza Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akatutahadharisha katika ilmu kwamba watakuja watu hawana elimu watafanya kuwa ni viongozi wa watu. Ole wenu na watu hao. Haya anasema Rasuli alayhi salatu wasalam kwamba kuwa kwa ulama usu wanaozoni wabaya jiepushe nao. Kwenye hadithi hii akahimiza kwamba watu watafute elimu kwa watu walioshikamana na kitabu na sunna na manhaj ya wema waliotangulia. Hapa ndipo kwenye ufaulu wetu. Haya ndio aliyosema Allah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim. Allah ndugu zanguni waislam wejeji wa mbinga ambao mmerudi nyuma katika masuala ya talabul ilm, wako wapi ambao hukaa misikitini katika wazee na wazazi? Wengi katika watu hudhani kwamba madaris au halqati ilmiya katika masajid ni za watoto. Hakuwa mtoto Abu Huraira, hakuwa mtoto Abu Bakar Siddiq, hakuwa mtoto Umar al-Faruq, wala hakuna ambaye atatoa udhuru kwamba ameshughulishwa na biashara. Huipati biashara kubwa ya Abdurrahman ibn Auf, wala huipati mali ya Uthman ibn Affan, lakini wote wamekaa kwa Rasuli alayhi salatu wasalam, wote wametunukulia hadith tunanufaika nazo. Udhu wako unaochukua ni kutenga kwa muda na kwa Uthman ibn Affan. Udhu wako unaochukua ni kutenga kwa muda kwa Uthman ibn Affan aliyetenga muda kwa Rasuli alayhi salatu wasalam. Leo unachukua udhu kwa nukuu ya Uthman ibn Affan. Tajiri Uthman ametenga muda wake akaunufaisha Uislamu. Kila mmoja atakwenda kuulizwa juu ya hii dini, vipi ulikuwa mchango wake? Tukaeni tusome, ihuyishwe misikiti. Misikiti sio ni sehemu ya michango na michango na michango, iwe ni sehemu ya kufunzwa watu dini yao, kufunzwa watu akida yao, watahadharishwe na maakida mabovu, akida ya makhawarij, akida ya al-mu'tazila, akida ya al-ashaira na wengineo katika al-firaq ad-dalla. Misikiti ichukue nafasi yake, watu wakae katika misikiti wasome dini, wajifunze ilmu. Wallahi ilmu ni bora kuliko kila kitu. Anasema Imam Ahmad, la ya'dilu shay liman salaha niyyatuhu, hakuna kitu ambacho kitakuwa badala wa ilmu, kwamba ima uchukue ilmu au tukupe pesa, hakuna ambacho kinachukua thamani ya ilmu, hakuna. Lakini qaumi la ya'lamun, lakini wengi katika watu hawaelewi, hawafahamu. Shaytani amewaghuri, matarajio yao yamewaghuri. ومن بالدنيا اشتغل قد غره طول الامل ولم يزل في غفلات حتى دنا منه الاجال والحمد لله. الله اكبر. الله اكبر.